Unakwenda wapi mama watoto? Unakwenda wapi mama watoto? Nilipojitahidi au jitihada zangu kwako ni bure, na sasa unaondoka. Nilipojitahidi au jitihada zangu kwako ni bure, na sasa unaondoka. Sitojali kuondoka kwako, kwa sababu sikujali pesa wala muda. Niliopoteza kwako, najua ni aibu kwako, lakini nakurudishia uamuzi wako. Sitojali kuondoka kwako, kwa sababu sikujali pesa wala muda. Niliopoteza kwako, najua ni aibu kwako, lakini nakurudishia uamuzi wako. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Ikiwa ni vigumu, lakini najitoa rohoni mwako, nashika langu lakini nakurudishia uamuzi wako. Najua ni vigumu, lakini najitoa rohoni mwako, nashika langu, sitaki kuuza utu wangu kwako. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Najua ni vigumu, lakini najitoa rohoni mwako, nashika langu, sitaki kuuza utu wangu kwako. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Nitakutia maisha, nitakutia maisha. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Nitakutia maisha, maisha. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Sana kunitupa kwenye vikara na majonzi. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Sana kunitupa kwenye vikara na majonzi. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Nitakutia maisha, maisha. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Sana kunitupa kwenye vikara na majonzi. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Ingekuwa vigumu kwangu kusema ondoka, sasa tafadhali nakuambia ondoka. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Ingekuwa vigumu kwangu kusema ondoka, sasa tafadhali nakuambia ondoka. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Machozi nayavua, nimechoka kutumiwa. Nilicheza pata potea, potea. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Nilicheza pata potea, potea. Lakini nakurudishia uamuzi wako. Nilicheza pata potea, pata potea. Lakini nakurudishia uamuzi wako.